στα μουχανά λένε παρέτσε. Τα κοχαβίν κουλάν πόνο τσετσίν. Λες τα χέκ μικλάς μελό το φέσε. Αλλελού όταν ου αλουφίν. Ως τα ραλουφά νου μπακαπάιν. Σίσμεου ετχέμ עד השמיים, ויאללה כוכבים, אש בעיניים, בואו נעשה לחיים. גולדסטאר אלופה, תנו בכפיים, שישמעו אתכם עד השמיים, ויאללה כוכבים, אש בעיניים, אז בואו נעשה לחיים. של כדורגל לרחף איתך בעננים. אני מבטיח שאני אפתע דגל ויבואו כל החברים. גולדסטאר אלופה תנו בכפיים שישמעו אתכם עד השמיים ויאללה כוכבים אש בעיניים אז בואו נעשה לחיים. גולדסטאר אלופה תנו בכפיים שישמעו אתכם עד השמיים ועל הכוכבים אש בעיניים אז בואו נעשה לחיים. גולדסטאר אלופה תנו בכפיים שישמעו אתכם עד השמיים ועל הכוכבים אש בעיניים בואו נעשה לחיים. גולדסטאר אלופה תנו בכפיים שישמעו אתכם עד השמיים.